Свещен трепет. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 септември 1932 година. 20 век е век практичен, конкретен, материалистически, реален. Той не е един век на отвлечени идеи, но нещо по-конкретно, което може да се реализира, да се види и да се тури известна научна форма и да стане достъпен. Близките неща са реални. Това е едно състояние на децата. Материализмът показва детинството на човечеството. Първоначално, когато Земята се е създала, всички хора са били материалисти. Всички са изповядали материализма. То е било общото учение. Какво разбраха тогава хората? Под думата материализъм и идеи, толкова си грамадно различието, колкото от земята до небето. Разликата е такава грамадна между тогавашния материализъм и сегашния реализъм. За идеализма нищо няма да говоря. Най-хубавото в света е, когато очакваме. В очакването е всичката красота. Онзи, който ще дойде, то е реализирането на известен идеал. Трябва да дойде някой, защото всяко желание, всяка мисъл си имат обект в света. Както и доколкото да говорим, всякога ние, хората, говорим за конкретни неща. Даже и ангелите, не и крилатите ангели, но ангелите, които седят 100 пъти по-горе от хората по разумност, и те мислят конкретно. За пример, човешкият свят за тия същества съставя такава една област, както за нас съставят микробите. Те със своите микроскопи и телескопи изучават хората, искат да проникнат, понеже не може да влязат в нашето състояние. Те не знаят какъв е мотивът, защо един човек върви в една посока, а не в друга. Защо си вдига и слага ръцете? Ангелът не може да си даде отчет. Наблюдава под микроскопа какво се движи и се старае да отгадае какви са подбудителните причини. За нас е проста работа. Казвате, мене да ми викат за съветник. Най-после, защо един човек си вдига ръцете? Един ангел, след като посвети 100 години за наблюдение, дошъл до едно заключение, защо човек си слага и вдига ръката. Едно дете ще каже, той бие жена си. Много проста работа е. Ангелът, след като наблюдавал 100 години, намира, че има някаква подбудителна причина. Той научно заключение ще извади. Причината за тия движение е жената, която дава подтик, импулс. Той казва, жена ми дава заповед. След това започва да наблюдава, защо тя го заставя да си вдига и слага ръката. Детето ще каже, това е много проста работа, то не съставя трудност. Той, което за нас е обикновено, за децата то съставя една област толкова обикновена и за ангелите съставя една психическа област да открият тайната. Но какво грамадно различие има между схващането на един ангел за причините на вдигането на ръката, за причините, по които детето мисли, че не само човек, когато бие, вдига и слага ръката си, но когато милва и тогава вдига и слага ръката си. Когато го изваждат от водата също. Детето прави много общи заключения. Пък ангелът трябва всяко помръдване да следи по какъв начин се помръдва. Той знае причините за движението на ръката и по той движение знае какво е състоянието на той, малкото същество, с тази интелигентност. По някой път ангелите се учудват, че такова малко същество има такава голяма интелигентност в себе си. Тогава вие ще се намерите в положението на онзи анекдот, дето един французки писател, мисля, че беше Волтер. Той представя французите, понеже са много щеславни. Когато направиха една експедиция за Северния полюс, тази експедиция била наблюдавана от едно същество от Сириус. Тръгнало това същество да посети Земята. Тръгнало то. Ходило то по Слънчевата система. Дошло му на ум да дойде на Земята и като стъпило в океана, толкова било голямо, че едва потънало до глезените. Ще си представите какво същество е било. И забелязало то, че нещо микроскопическо се движи по океана. Хванало то тогава съществото с двата си пръста. Това било параходът. Той взел със щипците си един французин, който се намира в парахода, турил го под микроскопа и започнал да го гледа и започнал да говори с него на научен език. Пита това същество французина. Какво търсите? Ходихме на експедиция да изследваме Северния полюс. Чудил се жителят на Сириус на това малко същество, пък такава грамадна интелигентност да има. Хората, колкото и да са малки, се виждат много интелигентни. Сега, това са още анекдоти, това още не е наука, това не е забавление, това е подтик за знание. Някой път ние мислим, че знаем, но после трябва да наблюдаваме. Кое ще наблюдаваме? Астрономът наблюдава звездите. Военният на бойното поле е той. Наблюдава с пушката. Търговецът и той цял ден седи и наблюдава до наумине някой. Всички изобщо искат наблюдение. Всеки има един обект да наблюдава. Хората очакват да дойде някой на земята, после да дойде в техния дом. Сутрин ние очакваме слънцето да изгрее. След като изгрее, праща своята топлина. Светлината на слънцето е всякога добре дошла. До някъде сме се общо ориентирали във всички негови приеми, и едва сме се запознали с той слънце, езика на което не познаваме. До известна степен се интересуваме в нас. Щом намери някой затворен прозорец, казва: какво правите тук? Разговаря се. И като се огледате в огледалото, казва ти: ти не си толкова красив. Някой път ти казва: красив си. Това е говор на слънцето. Защото ако няма светлина, вие ще кажете: отде из вашето той заключение? Ако няма светлина, няма да може да извади той заключение. Слънцето е подтик да виждаш, че си красив. Кои неща са красиви и кои неща не са красиви? За пример, как бихте описали някой красив човек? Даже художниците мъчно могат да го опишат. Те могат да опишат, но известна съразмерност трябва да има. Лицето, ако се раздели на три части, челото трябва да съставя една трета, носът една трета и брадата една трета, да бъде лицето съразмерно. Художниците имат известни съотношения. Лицето трябва да представя една десета от тялото, от височината му. Защо е така, е тяхна работа. Не знам отде са го извадили. От някъде са го извадили, но съществува известна пропорция, защо една десета, а не 9/10, не знам. Ние трябва да констатираме известен факт, понеже тази система, с която ние броим, тази система, тя съществува в природата. Частична система съществува в природата. Тя е възприета от други същества, много по-напреднали. Хората са ги копирали. Всички тия числа 3, 7, 10, 2, 1 всичките са извадени от самото тяло. Ако вземете колко пръста, например, има човек. Ако вие откъснете само една кос от човека, цялата хармония ще се измени. Ние сме против хирургическите операции от известно гледище на природата. За нас реалното представлява площ. Тялото представлява една площ, чрез която природата се изразява. Човек знае само това за природата, което може да възприеме чрез тялото си. Което може да възприеме чрез сърцето, което може да възприеме чрез мозъка си, чрез своята симпатична система, чрез кожата си, всичкото и което може да възприеме чрез петте си сетива, но всички тези са разделени по цялото тяло. Следователно, развоят, облагородяването на човека, неговата интелигентност напълно зависят от площа, която тялото заема в дадения случай. Те казват, че интелигентността се дължи на гънките на мозъка, но колкото площа е по-обширна, толкова се по-голяма интелигентността. Повече възприятие има от външния свят. Мекотата винаги показва една площ по-широка, отколкото когато тялото е грубо. Всички, които имат груби организми, показва, че площа е по-малка. Вследствие на това всички хора, у които костите са по-тънки, вземат по-обширна площ. Следователно, чрез тънките кости възприятията по-лесно се възприемат, отколкото през дебелите. Колкото мускулите са по-деликатни, толкова и възприятията са по-големи. Колкото мускулите са по-грубо устроени, толкова възприемателната сила за света е по-слаба. Вследствие на това, нашите понятия за света ще бъдат илюзорни. Същото се отнася и за очите. Силата на очите зависи от тяхната площ. На някои площа на очите е по-силна. Има хора, които виждат на 80%. Има хора, които виждат отпред и отзад. Площа е широка. Някой вижда зад себе си така, както и пред себе си. Сега не искам да го доказвам това. Защото има неща, които не трябва да се доказват. Има неща, които не може да се докажат поради самото естество. Не мога да ви го докажа какво нещо е сладкото. Мога да ви доказвам нещо, за което вие имате опитност, за което можете да имате някаква далечна идея. Непременно сладчината трябва да съществува като реалност в природата, за да можем да говорим за нея. Сега, например, не може да съществува в света нещо илюзорно. Даже илюзията, която съществува, не е илюзия. Само, че е преувеличена. За пример, вие може да увеличите една микроба 1000, 10 000 пъти. Илюзията е, че този микроб не е толкова голям, колкото го виждате под микроскопа. Някой път природата си играе с увеличения и намаления. Природата е поставила Слънцето на такова далечно пространство – Намалила го е хиляди пъти. Едва го виждаме малко. Тогава можем да го разбираме. Ако природата би го турила наблизо да завземе една четвърт от пространството или да завземе половината, то щеше да завземе половината небе и ние щяхме да се погълнем само в светлината на Слънцето. И тогава мислим, че няма друга реалност в света, освен Слънцето. Сега някои имате идеята, че има Бог. Под думата Бог какво разбирате вие? Ако тази идея е толкова близо до вашия ум, че покрива целия свят, какво понятие вие ще имате за Бога? Ние всички по отношение на Бога сме крайни материалисти. Аз не съм срещал нито един, който да има идеалистическо схващане за Бога. Колкото хора и да съм срещал, французи, англичани, професори, учени, всички имат материално схващане за Бога. Прави са те. Но това не е реално схващане. Ние Бога не можем да го проучим. За Бога знаем толкова, доколкото знаем за Неговите дела. По никой начин не можем да го проучим. Ти не можеш да кажеш, че има Господ и че няма Господ. Ти не си го видял. Той, което не можеш да видиш, не можеш да го отричаш, нито да го доказваш. Той, което не можеш да видиш, ти не можеш нито да отричаш, нито да приемаш. Той, което си видял, можеш. Но той, което не си видял, не можеш нито да го отричаш, нито да го твърдиш. Той, което не можеш да мислиш, за което никога не си мислил, не можеш никога да отричаш. Ти можеш да отричаш идеята за Бога, идеята, която свещениците имат, но тя е далеч от идеята за Бога. Тя няма никакво отношение. Ти можеш да отричаш концепциите на някой учен човек, но това са техни схващания. Реалността няма никакво отношение. Можеш ли ти един художник да го познаеш какъв е вън от неговите картини? Ти трябва да проучваш картините, които той е създал. Има ли тия картини? Става художник. Няма ли тези картини? Няма художник. Един химик можеш да го познаеш в лабораторията, той, което може да направи, както и един физик. Казват за някого, че е вярващ човек. Мене не ме интересува в какво вярват хората. За мене вярата е той, което е в тебе. За мене всичкото вярване е вятър, който духа отвън. Като духа вятърът, казвам: вярвам. Вярвам в какво? В вятъра, който духа. Вярвам в слънцето, което ме напича. Вярвам в топлината. Като има слънце и топлина, това е просто обяснение. Вятърът казва: когато се разширявам, нагоре отивам. Когато се смалявам, надолу отивам. Следователно, в тия две свойства, които имам, на смаляване и на разширение, аз си правя известни забавления. Или някой път, като слизам надолу, изстудявам хората, а като се качвам нагоре, стоплям ги. Сега вие може да дадете доказателство, че като стопля въздуха във вашата стая, той отива нагоре. Той, като влиза в стаята ми вътре, беше студен. По какво се различава? Станала ли е някаква голяма промяна във въздуха? Разликата между топлината и студа седи в количеството на топлината, която се изпуска. Следователно, Ако вие бяхте един човек да имахте зрение, щяхте да видите, че когато влизат във водата, някои частици изменят свойството на водата. Следователно и във въздуха влиза по някой път топлината. Сега, разбира се, ни най-малко не искам да обяснявам какво нещо е топлина, понеже вие знаете, учили сте я по физика. Той, което се изяснява физически, той считате за истина, както съвременната наука го обяснява. Аз мога да ги приема тия неща, то е отношение на движение. Защото светлината периодически мени своята скорост не във физическо отношение. То е мое твърдение. Но може да се докаже при какви условия, щом светлината мени скоростта, значи и външните условия има нещо в тях, което изменя нейната скорост. Следователно, всичката светлина, която излиза от Слънцето, голяма част от нея се поглъща, понеже тази светлина, която иде от Слънцето, иде от друго едно Слънце, много по-грамадно от това, с милиони пъти по-голямо. Сколко милиона да ви кажа? 75 милиона пъти. Или 120 милиона пъти. Или 500 милиона пъти. И едното може да бъде неразбрано, и другото. Но някой предполага, че той Слънце, от което иде енергията за нашето Слънце, е 25 милиона пъти по-голямо, и тогава пресметнете. Ако нашето Слънце е 1 милион и 500 хиляди пъти по-голямо от Земята, то колко ще бъде диаметърът на това Слънце, което е 75 милиона пъти по-голямо от нашето Слънце? Каква ще бъде топлината и светлината му? Пресметнете какъв ще бъде неговия диаметър. Учените хора не са го пресметнали, но вярвам, че след 5 или 10 години хората ще дойдат до диаметъра на това Слънце. За сега няма обяснение, но има други хипотези и предположения, че съществува друго Слънце. За него въпрос не става. И колко е голямо, и той въпрос не ви интересува. Сега тези работи са посторонни за вас. Не ви интересува това Слънце. Има известни работи, аз съзнавам, че те са непотребни за хората. Да ви представя сега непотребните работи, които мене не ме интересуват. Мене ми разправяше един американец. В живота ми само веднъж затрепери моето сърце. Отивам на едно зрелище, гледам, една жена застанала на една дъска с ръце опрени на дъската настрани. Около главата и гърдите ѝ и около ръцете ѝ са бити ножове. 7, 8, 10, 12 нож. Един мъж хвърля тия ками отдалече и ги забива по на няколко милиметра от нея в дъската. Като гледах това, изтръпнах. Той взима острите ками и ги хвърля. Казвам, луд ли е този човек? Заобиколи я с ножовете. Искаше да дадат друг номер, но аз си взех шапката и излязох. Сега, какво ще ви допренесе това изкуство? Сега се чудя на онази сръчност, на онова самообладание, на онази вяра на онзи, който мисли, че няма да забият ножът в него. Питам. Колцина от вас бихте застанали на тази дъска да забиват ножовете около вас? Зная, че ако на вас ви даде някои хиляда английски лири, едва ли ще се съгласите? Как не? Може да ви коства живота. Някой би се съгласил за 1000, но питам като този американец. Не щеше ли да ви трепне сърцето, като забият ножа? Ще хукнете и ще си вземете шапката. Защо? Има известни опасности в света. Има известни изключения в света. Изключения често идват. Аз съм чел за един змееукротител при известна обстановка с една голяма боа и правил много пъти опити да се замотава боата върху тялото му и да се размотава. Но веднъж се замотала тъй, че е щупила костите му. Тази магия на външното го смазва много хубаво. Как ще си обясните? Сега аз не искам това да остане. То е само за обяснение. Изключение има във всеки опит. Навсякъде има изключения. В физиката има изключения, в химията има изключения. Мене ми разправяше един американски професор. Правил опити с неизвестни вещества, да взривът е толкова грамаден, че може да пострада човек. Той, като усетил най-малката частица, казва на студентите: «Бягайте всички!» И студентите, и професорът, всички избягват от аудиторията и след това станал взривът. Всичко отива. Бягай! Защо да се бяга? Бягай, нищо повече. Опит се прави. Научен опит. Сега вие казвате: този професор защо е толкова глупав? Не, учен човек е. Такой от вас не е правил несполучливи опити. Аз може да ви преведа 1000 опити, дето вие сте бягали на общо основание. Един германски конт или граф, не зная какъв е бил, май граф е бил, води една богата германка една вечер да минат една река. Води я на забавление някъде на театър. Той мисли да се жени за нея, ухажва я, носи и подаръци, но същевременно и слугата на тази германка ги придружава. Той с лодката ги превежда на брега и се връща. Като излизат на другата страна, веднага ги нападат разбойници. Засада. Графът уфейква, оставя момата и тя почва да вика, да плаче. Графът уфейкал. Няма го никакъв. Слугата с лодката отива наново на другия бряг, спуща се, разпръсква всички, взема господарката си, тури я в лодката и я завежда в дома й. Една случайност, която в дадения случай повдига слугата в съзнанието на господарката, а графът пада в очите на момата. Сутринта иде графът с цветя и казва: много съм радостен, че вие така сполучливо се избавихте. Тя му казва: ще бъдете ли тъй добър втори път да не ви виждам тук? Един несполучлив опит е това. Той искаше да заведе тази богата мума на театър, но случва се, че разбойници развалят и правят опита му несполучлив. Обаче опита е сполучлив за нейния слуга. Сега някой от вас може да пожелаете да бъдете като граф. Нещата не се повтарят. Само веднъж е станало. Друг пример за графа не съм чул. Това са само слухове, но в живота съществуват хиляди примери, които може да се изнесат само за изяснение на тайните на природата. Кои са причините, че графът излязал? Кои са причините, че този слуга отишъл? Ако този слуга имаше сърцето на грава, той не щеше да седи в лодката, но като грава щеше да избяга. Голяма площ имало неговото сърце. Такава голяма площ, че той казал: или трябва да умра, или трябва да освободя господарката. А сърцето на графа беше толкова малко, че нито едно бръмбърче не беше в състояние да се побере там. Някой ще обяснява, че куршумът не хванал, че пистолетът не хванал, това-онова. Тогава да ви преведа как хващат патроните. Един търновски адвокат отива в Търново, в Севлиево, и пътят има завой. Там го хващат разбойници. Искат пари и понеже не носел, набили го, че няма пари. Той носел два кабура и те го попитали: защо не носи тези кабури? Зазор заман, казал той. Взели, че го набили втори път, че той извадил два урока. Казали му разбойниците: поне 600 лева да носеше. Адвокат да не носи пари със себе си. Ако носеше, нямаше да те бие. При това стои оръжие, ти можеш да убиеш някой от нас. Та научи се пари да носиш, а револвер да не носиш. Защо ти са тия два кабура да носиш, да си даваш кураж на себе си? Парите в дадения случай са по-силни, отколкото двата кабура. Тук парите аз читам знанието. Знанието за нас е много по-ценно в дадения случай, отколкото нашата физическа сила. Нашата физическа сила аз я уподобявам на двата кубура. Но тъй се случва, че ти не можеш да ги употребиш. Умствената сила всякога можеш да я употребиш. Умствената сила, която имаш в себе си, може да ти извади от много злини. В ума има известни способности, ти можеш да предчувстваш. Ако хората слушаха своя ум, има едно вътрешно предчувствие в човека, което почти никога не лъже. Не зная дали на 10 000 случая има един несполучлив. Може да се случи точно тъй, както предчувстваш. Мене ми разправеше една българка, сега тя е в другия свят, заминала е. Пътуват от Виена за друг град в Австрия. Качват се на влака, но тя казва: нещо ми е мъчно, като че цялата земя е над мен. Нещо ми е неприятно, като че ли не трябваше да тръгнем. Той казва тя на мъжа си: не трябваше да тръгваме, ще изгубим времето, нещо ме мъчи. Тъй съм заспала и изведнъж става едно голямо сътресение, куфарите изпопадат, един куфар удра главата ми. Разбягахме се вънка с смачкани дрехи и шапки и мъжът ми иде с смачкана шапка. Какво се е случило? Един вагон се откачил от трена и останал на линията и нашия влак се удря в него. Чакахме няколко часа да дойде друг трен. След това всичко ми олегна. Усеща някаква тежест в душата си. Питам: откъде накъде той мъчното чувство, той предчувствие, в какво отношение именно? Само един предмет, който е неразумен, един вагон, който седи на пътя, само той може да причини това. Онези, които не разбират вътрешните закони, намират едно противоречие. Онези, които разбират вътрешните закони, разбират, че всички предмети са живи. Всеки предмет може да те предпази. Ако се качиш на едно дърво, дървото казва: не се качвай на мене, някои клончета са меки и тънки, може да се убиеш, да паднеш. Ако се качиш на някоя канара, на някоя скала, може да ти каже: слушай, много неустойчива е тази почва, ще ти се случи нещо. Ти казваш: ще се кача. Качи се, но после паднеш. Ако ти каже, че канарата е неустойчива, ти казваш: бива, бива, но такова невежество има ли? Казвам: по-голямо от твоето има ли? Ние мислим, че сме умни. Ние едва себе си разбираме. Хората едни други не се разбират, че ще разберем дървото или ще разберем камъните. Ако се измени тази площ на чувствителността и стане по-голяма, отколкото на обикновените хора, гледището на това схващане е по-голямо. Сега окултистите имат един начин за обяснение, с който ни обясняват нещата. Окултистите казват, че човек има 7 тела, които са едно в друго. 7 тела едно в друго не могат да бъдат. Физически е право, но в духовния свят човек няма 7 тела. На земята има 7 тела, а в духовния свят има само едно. Когато се говори по отношение на обвивките, има. Може да падне една обвивка, втора, трета, четвърта. На човека всякога остава едно цяло тяло. Това е площта. Това са възможностите, които природата е вложила вътре. Един запас на работите. Всичкото с богатство седи в той да станем господари на нашето тяло. Нашето тяло, което сега имаме, още не ни е поверено. Ние се занимаваме само с обвивките на своето тяло, а тялото не е дадено в наше разположение. Понеже сме невежи хора, много малко хора има, които разполагат с тялото си, но повечето разполагат с обвивките си. Обвивките на тялото може да се развалят, може да се повредят, но тялото на човека не може да се струши. Краката могат да се струшат, главата може да се струши, но тялото остава неразрушено. Човек, като излезе от това тяло, той може да си пресъздаде тялото, с което той живее. Може да си създаде една обвивка, каквато иска. Сега аз не ви казвам да вярвате в това, аз ви говоря от научно гледище. Вие няма какво да вярвате. Вие ще си направите изследвания и най-малко 10 години трябва да се занимавате, докато направите опит. Вие казвате: кажете ни го. Няма какво да ви кажа. Стегнете се да учите и да работите. Един студент, който иска да изучава математика, той трябва да се стегне и да учи 4 години в университета, 7 години в гимназията преди това. 11 години учи той, докато изучи висшата математика, и трябват му още 3 години да специализира по геометрия. Един математик, който не разбира геометрия, той нищо не представлява. Най-първо една математическа концепция, която не може да се превърне в геометрическа, остава непонятна. Вие не можете да дадете една концепция на четвъртото измерение, да дадете едно тълкуване. Ще начертаете един куб за пример, но кубът не представя идеята на четвъртото измерение. Кубът представя една страна на тялото от по-висше измерение. При това вие считате, че сте господари. Съвременните учени хора, като правят своите изследвания, те са изчислили, че в мозъка на човека има 3 билиона и 600 милиона клетки. Какво нещо е това? Някои от тези учени хора правят своите изчисления, че всичкото знание, което досега имаме, може да се събере в 90 книги като Библията и те като се напечатат в мозъка, ще остане място още за 900 такива книги. Та човешкото знание от Адам до сега може да се събере в 90 такива книги и остава място в мозъка за още 900. Всичкото това знание очаква своето място и своето време да се разбере. Каква грамадна площ и възможност за наука? Ти седиш и казваш: какво може да излезе от мен? Ще изучаваш 90-те книги, в които знанието е написано, после ще се приготвиш за 900-те. Религиозните хора, за да се избавят, казват: ще идем в рая. Турците си представят рая с планини от пилав с масло. При това си представят, че най-хубавите, най-красивите умуми около един турчин налягани и играят около него. И той ще бъде в този рай. Че кой не обича такъв рай? Такъв рай и на земята има. Това са детински забавления. Няма нищо лошо. Отчасти са верни тия забавления, но отчасти са неверни. Като се погледне лицето на човека, това е една площ, която трябва да се обработи. Погледнете лицата на съвременните хора и вижте каква част има обработена. Не е обработено човешкото лице. То мяза на развалина. Пороища са копали тук и там. Това не е лице. Обработената площ е друго. Като погледнеш, тия хора мязат на мълджи. Защото мълджията само разкопава и заминава. Не обработва. Всички сега все има не търсят. Все разкопават. Тук някои са идвали, които са се занимавали със своята наука. Влизат мен, че почват да ме копаят. Казвам: слушайте, това не е знание. Вие сега искате да ме изследвате. Но това не е научен метод. Така човек не се изследва. Той ще ме погледне, може да ме измерва наляво, надясно. Казвам: много хубаво. Но по някой път аз съм много умен. Употребявам хитрина по някой път, за да ви заблудя. Ако говоря френски, тъй преплета думите, като че не зная френски или английски. И вие ще ме коригирате. Като ме коригирате, аз ви изследвам. Защото в този момент, когато вие се занимавате с моята погрешка, аз изследвам вашите погрешки. Ако вие не ме коригирате, аз ви считам за умен човек. Можеш да ме коригираш. Ако отидем в Англия, американците са много снисходителни. Казват: отлично говорите. Някой път се смеят. След като кажеш една дума, казват: много хубаво можеш да говориш. Ако не знаеш да сречеш думата, вдига си раменете човекът. Онзи американец, който отишъл в Париж, минавал за професор по френски език. Разправя нещо на келнера, на този, на онзи, но не могат да го разберат. Казват: извинете, господине, какво искате да кажете? Най-после келнерът казва: господине, не знаете ли английски? Разбира се. Като започнал на английски, разбрали го. Той говорил френски и по-английски маниер. Да, казвам. Всички ние, когато изучаваме природата, мязаме на този американски професор. Не само това. Има в света един език на природата. Той не е език на плача, не е език на страданието, не е език на скръбта, нито на мъчението. Той е език на знанието. Ако знаеш този език, ти чувстваш мощ, сила. Пред тебе целият свят се отваря. Говориш с едни същества, с други. С всички същества говориш и дето минаваш, говориш. Минаваш през някой извор, говориш. Тук еди кой си е минал. Минаваш покрай някое дърво и питаш. Тук еди кой си господин минавал ли е? Минаваш покрай една круша, питаш. Мина ли този господин? Мина, той се качи по гърба ми, взе 10 круши. Доста лаком човек е. Сега вие можете да кажете, че това са приказки от 1001 нощ. Прави сте от ваше гледище. Едно нещо може да е вярно, може и да не е вярно. Питам, колко от тия неща, които ние знаем, са верни? Аз съм съгласен с вас, но колко от тия неща, които ние знаем, са верни? За пример, вие казвате така. 2 по 2 прави 4. 2 по 4 прави 8. Това е куб. 3 по 3 прави 9. Тогава, ако ви кажа така, че кубът на 2 е равен на 9, вие ще кажете, че не е вярно. Но това вече не е куб. 8 е куб. На физическото поле 9 е единица, друго измерение. Двете не може да стане на 8. Никога не може да стане на 8. То е прост резултат. От 8 като извадите 2 е 6. Резултат. Работа, която двете изработват. Тази работа, то е времето и пространството, в което двете сричам. Казвам, буква по буква функционират в дадения случай. И това е кубът. Времето и пространството и работата, която е свършена. Ако разбирате този закон, ще отгадаете тайните, които са в природата. Сега вие се задоволявате само с статистическите числа. Казвате, че двете се е увеличило на 8. В духовния свят двете винаги си остава. Двете и трите си остават. Както и да се увеличавате, има увеличение на 4-те единици, на работата, която се свършва. Сега това е едно разбиране. Аз не коригирам положението на науката на Земята, но казвам, това е отношение. Щом едно число 9 в моя живот работи, аз го считам щастливо число, като число извън физическия свят. То е вече разумно число, то е вече съчетание с числа, които са от един повиш порядък, които се интересуват от тебе. Да кажем, дойде числото 9. Една полица иде. От тук от там ти изплащаш. След 4-5 години пак дойде 9-та година, 9-я час. Пак се явяват хора. Изплатят. Той число, мислите ли, че то е фатално? Той число 9 принадлежи към един повиш порядък на същества, които се интересуват от твоята съдба. Когато ти се намираш в нужда, те се интересуват от теб. Вследствие на това, когато ние ставаме крайно неверни, ние заключваме вратата на деветте. След това ще дойде обратния процес в живота. Започват ред нещастия на хората. Например, епохата от Христа насам, от 2000 години, тя се завърши. От Христа светът се е развил в чисто материалистическо отношение. Духовно той никак не е прогресирал. 2000 години светът абсолютно е прогресирал в материално отношение. И при всичките други грижи на човека в физическо отношение има подобрение, но в духовно отношение много малко са подобренията. Тази добрина, тя е вече естествена, тя е вече един резултат на нашето усилие. Щом си добър, значи си правил усилие. Ти си роден такъв. Тя е наследствена черта. Една овца се ражда овца. Затова ако бих видял един вълк, който престанал да яде месо, тогава ще нарека този вълк добър. Следователно, добър е само онзи, който по собствено усилие е станал добър. Значи, използва естественото добро в себе си. Защото другояче човек може доброто, което е скрито в него, да го използва за зло. Един човек може да използва своята сила за зло. Един човек може да използва своя ум за зло. Но всеки човек може да използва своя ум и за добро. Така казвам. Научната страна зависи от площа. Колкото вашата кожа е по-деликатна, толкова по-голяма е площа. Всички тия дами си мажат кожата с масло. Аз се радвам, че си мажат кожата, за да бъде мека. Много работа не им трябва. Най-голямото зло е сега, че дяволът е впрегнал хората на физическа работа, за да ги усъкати, за да намали площа. Аз вземам този дявол не с рогата, не с копитата, но онзи дявол, който те държи в робство и те използва много добре за него. В негов интерес е да бъдеш невежа. Нищо повече. Нищо да не знаеш. Нали знаете онзи слуга, на който господарят му, княз му, говори: Иване, това не е ли странно? Странно е, че някой е високо благороден. Благороден е. Бяло е. Бяло е. Житко е. Житко е. Каквото каже господарят, такова е, повтаря слугата. Течно, въздухообразно, каквото каже. Питам тогава. Каква интелигентност може да има тогава? Когато срещна материалист, всичките мои уважения за материалиста. Всичките мои уважения към безбожника и всичките мои уважения към набожния. Понеже графът казал, че той е набожен и той става набожен. Понеже графът казал, че той е материалист, и той става материалист. Тогава ти си отзвук на външната среда. Животът е празен. Като умре човек, всичко се свършва. В една своя лекция преди повече от 25 години казва ми един господин: Ти можеш ли да ми го докажеш, че като умре човек, всичко се свършва? Казвам: Господине, ти разсъждаваш ли по науката? Че живееш го знаеш, но умирал ли си ти? Не съм умирал. Не можеш да ми докажеш това, което не си опитал. че живееш ти и можеш да ми говориш за живота. Като умреш света, тогава само можеш да говориш. Казвам. Сега, като спре сърцето, това смърт ли е? Не е смърт. Когато почне човек да се разлага, това смърт ли е? Докато човек още не се е разложил, смъртта не е дошла. Онези, които са ясновидци, знаят как виждат те. Но когато човек умре, има една диагноза. Моята диагноза каква е? Като умре човек, има една типична студенина. Мене не ми трябва да гледам с очите на ясновидците. Не се занимавам с това. Аз съм правил опити. Като пипна живия човек, у него има една специфична топлина, която определя живот. У умрелият има специфична студенина, която определя състоянието на смъртта. Щом дойде тази студенина, казвам. Този човек не може да се върне повече по никой начин. Ако е умрял и съществува тази топлина, ти можеш да го възкресиш. Но щом дойде студенината, може да се съберат всички професори, всички адепти, които възкресяват. Казвам, свършено е с него. По-лесно бихте създали един нов човек, отколкото този да възкресите. Някой от вас ще възразят, че Христос възкресил този и онзи. Когато Христос е възкресил това дете, то е защото в него имаше тази топлина, понеже майката обичаше детето. Между майката и бащата имаше връзка. Това дете имаше широка площ за живот. Той внесе живот и го възкреси. Когато Христос дойде при Лазаря, обичаше го Христос. И тия двете сестри го обичаха. Когато един човек го обичат, Мария и Марта, той в гроба не може да остане. В гроба 4 дни стоя Лазар, но пак излезе. Като няма кой да те обича, всичко е свършено с теб. Това са моите философски, не е философски, но моите научни твърдения. Една област, на която съвременните професори ми казват: дай опит. Ще ми каже: този човек не можеш да съживиш. Едва на 10 000 хора може да намери един, който може да съживиш. Според мене, едва на 10 милиона хора може да намериш един, който може да съживиш. Това са моите философски твърдения. И никога не съм правил опити да съживя някого. По-лесно е да създам ново тяло, отколкото да го възкреся. Защо да го възкресявам? Да прави повече грехове. Това са лични работи. Ние вече влизаме в една област. Кога ще се зароди въпросът, мога ли да съживя един човек или не? Мога да го съживя, ако животът е в него. Не мога да го съживя, ако животът си е отишъл. Свършен факт, заминал. Много естествено, че и вие сте съживили хората. Някой човек почти умрял. Дойдат, разтрият го, побутнат го от тук, от там, побутнат му жилите и стане. Аз да ви приведа един пример. Една млада, богата госпожа много обичала да се смее. Много весела била. Яли и тя се е закачала с мъжа си, яли сливи. Една слива влиза в гърлото и задушава я и тя умира. Мъжът ти плаче. Обличат я в много хубави дрехи, накичили я с накити, занесли я на гробищата. Турили и скъпоценни камъни, които стрували повече от 150 000 лева. Един апаш вижда това и мисли как да й вземе пръстена и накитите. Вечерта отива, отваря гроба, стъпва на гърдите й и влиза въздух в гърдите и тя оживява. Той се оплашил и избягал, забравил и пръстен и всичко и избягал. Тя отива вкъщи, тропа на вратата. Мъжът ти мълчи. Мисли, че се е вампирясала. Сега тия обяснения не са научни. Той показва само възможност. Научните неща съществуват само като реална възможност. Науката е една система на природата, тя съществува. Природата е крайно научна. Тя не обича невежи хора. У нея всяко нещо е на своето си място. Ако ти разбираш нейните закони, всичко можеш да направиш. Всичко е възможно в границите на тези закони, които тя е турила. За пример, тя е определила за човека при сегашните условия да живее 120 години. Той не може да продължи този живот повече от 120 години. От 120 години повече не можеш да живееш. Ти трябва да се допиташ до нея, има ли възможност и на какво научно основание. Ти искаш този човек да живее по-дълго време. Чели сте много книги, че човек е живял хиляди години. И 10 000 години може да живее, възможно е това. Ако нашата земя има дървета, които са живели 5000 години, 8000 години, нашата земя има 10 билиона години живот. Мъртва ли е тя? Жива е. Как е възможно на едно мъртво тяло да живеят живи и разумни хора? Земята е жива. Сега хората спорят дали 10 билиона или 30 билиона години. А Слънцето е още по-старо. Питам. Кои са уния закони, които са дали такава грандиозна вековна вечност от 10 билиона години? Следователно, ние имаме възможност да живеем толкова, колкото и нашата майка. Това са изводи. Ако майката може да живее 10 милиона години и още млада мума е, не се е оженила още. Сега бих употребил един термин, но няма да го употребя, защото ще наруша онзи научен довод. Още млада е тя. Готви се да се жени скоро. Скоро ще се ожени тя. Ще има един син, първороден ще бъде. То е вече новата епоха, която ще дойде. Цялото човечество ще празнува женитбата на земята. Тогава ще се роди един човек и той ще бъде господар на земята. След това земята ще живее още 10 билиона години. Какво ще има след 10 билиона години? Сега аз пък ви задавам този въпрос. Мислите ли, че ако ви кажа какво ще бъде след 10 билиона години, ще дойде някаква светлина? Не. Аз искам да ви покажа, че възможностите на живота в света са безкрайни. Единственото реално нещо в живота, към което ние се стремим, е животът. Единственото нещо, което ние знаем, това е животът. Изучаваме какво нещо е любовта, какво нещо е мъдростта, Какво нещо е истината, какво нещо е добродетелта? Това са много отвлечени истини за нас. Единственото реално нещо, това е животът. По живота ние знаем нещо за любовта, знаем нещо за мъдростта, за истината, за доброто. Тъй, щото чрез живота ние изучаваме нещата. Някой иска от гледището на любовта да изучава какво нещо е живота. Аз наричам само тъй. Любовта е път към живота. Само по този път ние ще минем. Но като дойдем до живота, към който този път води, от живота ще схванеш какво нещо е любовта. Тъй трябва да добием онзи истинския живот. Истинският живот е да се освободим, да нямаме абсолютно никакво безпокойство. Сега вие ще ми зададете въпроса. Възможно ли е човек да не се безпокои? Възможно е. Безпокойствата ние сами си ги създаваме. Като не знаем какво да правим, ние си създаваме безпокойства. Когато един баща завел детето си на воденица, той бил воденичар и цяла година го държал там. То се научило да спи на чакълдак. След това го уволняват и бащата го завежда вкъщи, но детето не може да спи, плаче, криво му е. Майката казва: не знае какво е станало на детето. Неразположено е. Дявол ли е някой влязъл, но не може да спи? Бащата казва: не зная. Аз мисля, че то се е научило да спи при тропането на воденицата. Вземи едната никия и би, и ще заспи детето. Вземате никия и като му бие, детето заспива хубаво. Ние, съвременните хора, сме се научили да ни бият някоя таникия, да ни тракат, за да заспим. Само аналогия е това. У нас има известни наследствени черти. Някой писател, за да пише, трябва да пие една чаша вино, за да му дойде вдъхновението или да запали цигара. Толстой се смее на това. Той ще изпие една чаша вино, ще запали цигара и тогава ще напише нещо. Толстой казва, че всичко каквото той напише ще мяса на дима, ще бъде толкова реално, колкото димът е реален. Писателят трябва да пише без вино и без цигара. Той може да пише с цигара, но ни най-малко няма да изрази една трезва мисъл. Има едно вино, от което хората трябва да пият. Знаете ли кое е то? Това е животът. От този живот човек никога не се опива. Когато животът влезе в човека съвсем, в своята пълнота, той е единствения сок, който дава възможност за работа. Ние ще имаме едно естествено разположение за работа. Та ние, съвременните хора, нямаме една наука. Когато аз правих своите научни изследвания, аз се чудех на хората. Аз дойдох до много резултати и до сега мога да се ползвам. Исках да напиша една книга, да дам метод за възпитание как да живеят хората. Но като направих своите изследвания, дойдох до заключението, че ако напиша такава книга, тези хора ще използват това знание за пакост. Казвам: нека седят тия знания, Не е време още. Много са ме питали, какво означава това число 55? То е окръжността на главата. Това 6 е височината на челото, дължината на носа. Това са прости работи. Както се измерва една глава, така се измерват и хората по същия начин. Аз измервам живите площи. След като измеря един човек, аз измервам една жива площ и виждам има ли в числото вариации, нето и статично число, но дали има една флекция, една промяна в него. Но виждам, че този човек тъй седи като че ли е умрял. Не може да диша. За пример, виж като спи един човек. Ако той спи, ще познаеш какъв е характерът му. Като диша, тъй плавно да се вдигат гърдите му. Ако той диша и няма никакво спадане, този човек няма никаква площ. Ако виждаш, този човек при най-сериозни мисли няма никакво разширение на неговите мускули. Те седят като някоя мумия. Този човек нищо не разбира от това. Той говори за някакви философски въпроси, но в неговите бръчки на челото не става никакво движение. Той всичко седи спокойно. Той нищо не разбира от въпроса. То е един механически процес. Онези великите гении, в тях има движение, диша цялото лице, разширява се тази площ на лицето. Лицето на такъв човек е като една гайда, разширява се и се свива. Или като едно пиано, което майстор свири на него. Намериш едно малко пияно с десетина клавиши. Разширение трябва да има човек. Казвате, тия работи са философски. Аз съм определил и устните на човека. Виждам каква е кривината на неговите устни. Определям степента на неговите чувства. Измервам широчината на носа. Няма нищо скрито покрито. Аз зная какво се крие в неговите чувства. Аз определям широчината и дължината на носа и без да си служа с инструмента. Аз меря някой път по-практически. Аз имам един фотограф, с който фотографирам и след като фотографирам, вземам една книга, турям я така. Вие няма да видите какво цапам, но имам сега физически начин. Като обръщам книгата, излиза образ. Дали това е вярно или не, аз само като магия го казвам. Казвам го само като магия, че е така. Може да е така, но може и да не е така. Вие ще кажете. Опасен е този човек. Но много рядко съм правил тази магия досега. Досега съм правил една такава фотография, докато напусна земята, може да направя още 2-3 пъти. Само когато някой човек за мен е много интересен, гениален, извънреден, тогава ще си позволя да направя това. Фотографирам го, турям го там. Разбира се, той нищо не знае. И мен някой път ме фотографират без да искам. Аз минавам и някой се спрял някъде с шапката си, дебне той. Аз път някой път, таман той ще цъкне, аз ти обърна гърба. Но все ще хване нещо. Но той, което казвам, е вярно. Тази фотография всички я имате. Човек от единия край на живота си до другия, то е една жива фотография. Всичко онова, което вие сте видели, всичко това е отпечатано в тази площ на вашия мозък и всичко, което сте видели в съзнанието, което сте видели в самосъзнанието и което сте видели в свръхсъзнанието и подсъзнанието, всичко е събрано във вашия мозък и каквото сте мечтали, също. И ще имате една отлична сбирка. За в бъдеще ще я разберете и ще благодарите, че сте имали тази жива фотография. Някой път и аз имам такава фотография и вие я имате. Та казвам сега. Кой трябва да дойде? Трябва да дойде онзи, който ще внесе той знание, да освободи хората от привременните и привидни страдания и нещастия, които сега имаме. Привидни страдания имат хората. Че са привидни, чудя се някой път. Гледам аз, който съм толкова уравновесен, по някой път си изгубвам равновесието, но не по причина на себе си. Седмица преди това някой си намислил да дойде при мен. Аз чувствам, че този човек е тревожен, има пари да дава. Изгубил равновесието си, не живее добре с жена си, син му е отишъл в някой манастир. Всичко това иде в мене като една хала. Пък не може да се освободя от него. Казвам, защо иде сега? Мога да не отворя, но искам да бъда учтив. Ще дойде тогава човекът. Проверявам. Той ще ми разправя същите работи. Преди една седмица той ми разправи това. Той си го е мислил. Та по някой път казвате. Да съм някой учен човек. Колкото по-учен сте, толкова повече ще страдате. Сега някой път, ако аз съм пасивен, като зная този човек, може да му изпратя една хубава мисъл, да му кажа. Няма какво да се тревожиш. Има нещо, за което и вие да си кажете. Няма защо да се тревожа. Има нещо, което трябва да изпълните. Докато не изпълните, тревогата е хубава за изправление. Няма защо да се тревожи за нищо и никакво. То е губене на време в природата. Ние държим Бога за всички нещастия. Защо Господ е направил така? Това не е право. В ума на Бога нашите страдания не съществуват. Той ги вижда и знае, че от неразбиране. Благата, които ни е дал, ние ги използваме не както трябва. Ние искаме да ни освободи от нашите страдания. И ние някой път умираме, за да покажем колко сме страдали. Някой път няма да остане нито помен от сегашните страдания. Вие ще кажете, защо трябваше да страдам? След като умрете, като идете в другия свят, ще се посмеете и няма да остане нищо от сегашните ви страдания. Там ще станете радостен и весел, животът ви ще се осмисли, ще се яви желание пак да дойдете между хората, пак да се въплатите. Питам. Каква нужда има вие да се безпокоите? Вие питате сега. Той нещо вярно ли е или не е вярно? Тогава не се основавайте на моя авторитет, понеже аз съм заинтересован. Вземете Христа, който считат като едно от великите същества, който дойде на земята и каза: Аз не съм от този свят. Аз дойдох да изпълня волята Божия. В дома на отца ми много жилища има. Ще отида да ви приготвя място и ще ви взема. Той много неща разправи на своите ученици, които не са писани в Евангелието. Научни работи. Чете апостолите, знаеха много неща. На едно място знанието, което научиха от Христа, казват: Учителю, да снемем ли огън от небето да ги изгорим? Не, син човечески не е дошъл да погубва. Значи, те можеха да снемат огън от небето. Не мислете, че добрите хора са толкова будали в света. Един добър човек, ако го изкарате от търпение, само като завърти един ключ, може да направи цяла катастрофа. Но той няма да го направи, защото ще спре развитието на своята душа. Той предпочита сам да пострада, да даде всичките жертви, както Христос казва: Имам власт. Дойде Петър и казва му: Извади ножа, ние ще се въоръжим на тези римски войници да им покажем, че знаем много неща. Един нож е достатъчен. Понеже който вади нож, от нож умира. Тази работа с нож не става. Ти ще живееш доста дълго време и ще видиш, че Римската империя, която е силна, един ден няма да съществува. Пък и този Ирод и Пилат няма да ги има. Ще видиш. Ти ще живееш на земята доста време и ще провериш той, което съм ти казал. Апостол Петър и до сега живее и проповядва Евангелието. Вие мислите, че апостол Петър е в онзи свят при Христа? Не. И Христос не е на небето. Христос е на земята. Та всичките тези хора, които вярват в Него, Той ходи при тях, учи ги, убеждава ги, подобрява начина, по който ги убеждава. Казва им: Не постъпвайте така. От 2000 години Христос се старае да убеди света, че той, което е проповядвал, е правия път, по който хората може да се обърнат към Бога и да се върнат при Него. Но не може да ги убеди в това. Не вярват. Пътят на учените, на владиците, на майките, на бащите, навсякъде. И апостолите. Всички проповядват все същото нещо. Да напуснем старите методи на мислене. Казват на Христа: Ти ли си, който имаше да дойде или да чакаме друг? И той му казва какво ще бъде. Вие турете Христа вън от себе си. Ако изучавате геометрия, вие не можете да турите един център вън от кръга. Центърът е вътре в окръжността. Щом центърът излезе от окръжността, той престава да съществува. Щом турите Христа вън от окръжността си, преставате да съществувате като разумен човек. Центърът, това е Христос. Центърът, който не се мени, центърът на вашата окръжност, на вашия живот, това е Христос. Вие искате да знаете какво нещо е Христос. Той, на което вие дължите цялото ваше съществувание, той, на което вие дължите вашия прогрес, той, на което вие дължите всичката ваша сила, той е вътре в центъра на битието. Това е божественото, което всички хора съзнават. Бог е вътре у вас, в мощността на вашия ум, в мощността на вашето сърце, на вашата воля, във вашата душа, във вашия дух. То е той, което никога не се мени. Де е човекът? То е божественото, което ние трябва да изучаваме. Той не е някъде вън, физически, някъде между звездите. Звездите са по-малки от нас. Един човек е по-голям от цялата Вселена. Човешката душа е по-голяма от Слънцето, по-голяма от 100 милиона слънца, които съществуват. Какво ще кажете за това? Следователно, хората казват, че такава душа не съществува. За невежите такава душа не съществува, но за умните хора такава душа съществува. Той е човекът, който от тази площ, в той малкото тяло, в което Бог се проявява, от този великия свят, Бог се е проявил чрез този външен свят. Бог иска да ни вразуми на той вечното начало, на той разумното начало, което ние наричаме любов или живот. Той, което иска да ни научи как да живеем, откъдето действа на нашето тяло, действа върху нашия мозък, действа върху очите ни, върху ръцете ни, навсякъде действа. Благодарение на това човек е в нормално състояние. Когато той престане нормално да чувства, тази площ почва да се смалява и някой път човек издребнява. Следователно, някой път бих ви казал в някоя научна лекция, аз бих определил какви трябва да бъдат косите, какви трябва да бъдат по количество. Бих определил колко широк трябва да бъде носа, да имате възприятие за обединянието. Каква трябва да бъде площа на ушите, каква трябва да бъде площа на езика. Трябва много площи. Не е добре човек да има широка площ на език. Езика на един добър човек е друго яче построен. В него възприятията са широки. Онзи, който не е добър, възприятията чрез езика са много малки. Онзи човек, който мени възприятията на неговото обоняние, когато обонянието е широко, широки са схващанията. Онзи човек, който обича истината, широки са възприятията на неговите очи, той много вижда. Онзи, който не обича истината, тесни са неговите възгледи. Следователно, вие се радвайте, че имате едно тяло. Казвате, за какво ми е това тяло? Човек ще умре, ще изгние, но нашето тяло, в което ние живеем, не може да умре. Ще умре нещо, но това не е тялото. Има три неща, които не умират. Това е духът, душата и умът, на съвременен език казано. А умът представлява човешкото тяло. В него сърцето е една функция. Волята само е силата у човека, тя ще се измени. Човешката воля ще се измени, тя не е нещо постоянно. Но човешкият ум е принцип на душата. Това е принцип. Душата е принцип, духът е принцип и човек е принцип. Човешкият дух показва неговата сила, душата показва степента на неговата чувствителност, на неговите благородни чувства. А умът му какво показва? Той е на материалното. Та казвам, човешкият ум никога няма да умре. А щом умът не умира, и човек няма да умре. Понеже човекът е който умира. А следователно физическото тяло е един резултат на човешкия ум. Следователно, човешкият ум е в състояние да си направи каквото иска физическо тяло, но същинското тяло всякога ходи с него. Благодарете, че е така. И вдъхна Бог в ноздрите му, и той стана жива душа. Сега, когато земята се ожени, Бог ще вдъхне и човек ще възприеме истинския живот, или го наричат възкресение, и няма да умира. И тогава казва апостол Павел: ще се познаем тъй, както Бог ни е познал, и ще бъдем подобни на Него, не само с загадки, но ще каже: елате с мене на разходка. Сега ви разправям за оня свят. Като излезете, казвате: не зная дали е вярно, той малко усили нещата. Може да бъде немислимо, може да е логически неразбрано. Не е вярно, не е понятно за мене. Всички тия възражения могат да се правят. Аз ще ви заведа на мястото и казвам: какво виждате? Мога да ви заведа при тези, в техните училища, в техните семейства, ще видите как те се хранят. Ще намерите грамотно различие. Ще кажете: сляп бях едно време, а сега виждам. Той е бъдещето. То не е за обезсърчение, но да се върнете чрез сегашния живот в една област на великия живот, от който вие сте взели само един билет. Съжалявам, че до крайната гара няма да идете, но ще ви снемат. Не зная колко от вас ще слезете до последния предел на гарата. Нямате достатъчно пари? Много дълъг е този трен. Питам: колцина от вас имат достатъчно пари? Ако имаше железен път до слънцето да отива, знаете ли колко ще ви коства? Аз приблизително ще ви кажа. Ако плащате по 4 стотинки на километър, ще ви трябват 32 милиона. Ако пък искате да идете по-далеч, каква грамадна сума? Този път, за който сте тръгнали, е много по-скъп. Затова ви казвам, не че не желая, но не е възможно, ако нямате средства. А там са много взискателни. На трена гратис не дават никому. Гратис се дава само на онзи, който е придобил живота и живее съобразно законите на природата. Там има една малка възможност за гратис. Ако ви кажа, ще ходите да хлопате всеки ден. Този ли е пътят или други го да чакаме? Той е онзи, който ще донесе знанието за човешкия дух, който ще донесе любовта за човешката душа, който ще донесе всичката красота за човешкия дух. И тогава ще станем в синца безсмъртни и да познаем Бога, както Той ни е познал. Тайна молитва. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 септември 1932 година.